złotych. Teraz za jedyne 4199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ryzyko związane z unijnym programem SAFE jest zbyt duże, tak swoje weto tłumaczył wieczorem prezydent Karol Nawrocki. Ruszył proces 5 oskarżonych o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. Mieli przygotowywać sabotaż. Amerykańskie drony są najlepsze, mówi prezydent Trump i odrzuca propozycję Kijowa z ochroną przed irańskimi szachidami. Prezydent uważa, że ryzyko związane z unijnym programem SAFE jest zbyt duże, aby Polska zaciągała wielomiliardową pożyczkę na zbrojenia na kilkadziesiąt lat. Podczas spotkania z mieszkańcami Chmielnika w województwie świętokrzyskim Karol Nawrocki mówił o powodach zawetowania ustawy w tej sprawie. Podpisanie takiego zobowiązania jest bardzo trudne do zaakceptowania i pod względem konstytucyjnym, ustrojowym, ale też logicznym i o tym przekonaliśmy się, drodzy Państwo, w ostatnich miesiącach tej debaty. Dlatego decyzja oczywiście mogła być wyłącznie jedna. O poranku w bez uników rozmowie politycznej w Trójce decyzję prezydenta komentował szef MSZ Radosław Sikorski. Pan prezydent uległ Kaczyńskiemu, a Kaczyński nienawidzi Tuska bardziej niż kocha Polskę. Dla Kaczyńskiego problemem z SAFE nie było to, że jest zły, tylko że jest za dobry, bo doprowadzi do uprzemysłowienia powrotnego wielu ośrodków pozametropolitalnych w Polsce i może być to na korzyść rządu. To jest ich problem. Rząd ma przygotować teraz plan B, pozwalający możliwie najskuteczniej wykorzystać środki pochodzące z unijnych pożyczek z pominięciem prezydenta. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces 5 oskarżonych o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu i przygotowywanie aktów sabotażu. Sprawcy mieli do tego użyć przesyłek z ukrytymi mechanizmami samozapłonu. Według prokuratury mogły one stwarzać realne zagrożenie dla ruchu lotniczego. Klaudia Wróblewska. Sprawa dotyczy m.in. zdarzenia, do którego doszło w sierpniu 2024 roku w miejscowości Jabłonowo niedaleko Warszawy. Tam w naczepie ciężarówki zapaliła się jedna z przesyłek kurierskich. Podobne sytuacje miały miejsce w hubie logistycznym w Lipsku oraz Birmingham. Obszerny akt oskarżenia wobec Rosjanina i czterech obywateli Ukrainy, w tym Władysława D., odczytał prokurator Artur Kaznowski. Z sądu oskarżam Władysława D. o to, że działając na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskej oraz państw sojuszniczych dokonał aktów sabotażu na infrastrukturę logistyczną oraz lotniczą. Władysław D. nie przyznał się do tak stawianych zarzutów. Adwokat Piotr Jaszkę tłumaczył, że jego klient nie wiedział, co znajduje się w paczkach. Będziemy chcieli wykazać, że to działanie pana Derkaweca nie było działaniem na zlecenie obcego wywiadu. Za zarzucane czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Są zarzuty dla właściciela agresywnego Amstaffa z Częstochowy. Pies przedwczoraj pogryzł 50-letnią kobietę. 45-latek odpowie za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała w postaci trwałego oszpecenia twarzy pokrzywdzonej. Mężczyzna przyznał się do winy. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem, kiedy kobieta spacerowała ze swoim psem. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że 45-letni właściciel poprzez jego niedopilnowanie dopuścił do tego, że zwierzę zaatakowało idącą kobietę z małym psem. Mężczyzna został zatrzymany. Jego badanie wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wobec właściciela Amstaffa prokurator zastosował dozór policyjny. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Pokrzywdzona kobieta trafiła do szpitala. Agresywny pies został zabrany na obserwację przez lekarza weterynarii. Prezydent USA Donald Trump odrzucił ofertę Kijowa dotyczącą współpracy w dziedzinie obrony przeciwdronowej. Stwierdził, że Stany Zjednoczone wiedzą o dronach więcej niż ktokolwiek inny na świecie. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W wywiadzie dla telewizji Fox News Donald Trump powiedział, że Ameryka sama poradzi sobie z irańskimi dronami i nie potrzebuje pomocy Ukrainy. Nie potrzebujemy ich pomocy w obronie powietrznej. Wiemy o dronach więcej niż ktokolwiek. Mamy najlepsze drony na świecie. Oświadczenie Trumpa stoi w sprzeczności z wcześniejszymi słowami prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który poinformował, że Kijów odpowiedział pozytywnie na prośbę Waszyngtonu o pomoc w ochronie amerykańskich baz wojskowych w Jordanii. W tym samym wywiadzie Donald Trump przyznał, że Rosja może udzielać Iranowi ograniczonego wsparcia wojskowego, co jest zgodne z wcześniejszymi doniesieniami o pomocy Moskwy w atakowaniu amerykańskich obiektów wojskowych w regionie. Trump bagatelizował jednak znaczenie rosyjskiej pomocy dla Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w sobotę na wschodzie pogodnie, na zachodzie przybędzie chmur. Jutro na zachodzie opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. W górach też porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 do plus 8 stopni. Jutro w Szczecinie 11 stopni, w Rzeszowie 16, a w Warszawie 18. Autopromocja. Uwaga teraz, co powiemy? Przed nami niepowtarzalne wydarzenie. Dżem w Trójce. Dla słuchaczy i słuchaczek mamy zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. A koncert na antenie w tę niedzielę 15 marca tuż po 19. Transmisja wideo na stronie i YouTubie Trójki. Wyłącznie na żywo. Polecamy gorąco. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale zaraz, zaraz. Dżem czy Pearl Jam? Bo ja nie dosłyszałem. Chyba Jam. Tak, chyba Jam. No zapraszamy serdecznie. Ale telefon dzwoni. Kontaktujemy się w sprawie przedstawienia oferty na ubezpieczenie. Za chwilę doradca przedstawi szczegóły propozycji. Halo, halo. Witam serdecznie, Chrom Robert Fium, wspomnę rejestracji rozmowy. No i kontaktuję się, proszę pana, w sprawie ubezpieczenia na Skodę Kodiaq. Czy pan posiada jeszcze Skodę, czy już sprzedana? Nie wiem, proszę pana, gdzie się dodzwoniłem. Dodzwoniłem się pod numer, który mam tutaj podany pod kontaktem. No tutaj też jest rozmowa rejestrowana. Proszę pana, to nie ja wybieram numer telefonu, tylko system mi wyzwania, więc zaznaczam błędny numer. Dobrego dnia panu życzę. No i do usłyszenia. Ja tylko przypomnę, 2 dwójki i 7 trójek. Pierwsza trójka, lista przebojów. 7 minut po godzinie 20, no to pora rozpocząć 96. notowanie naszej listy. Zaraz, zaraz, gdzie ja mam to napisane? Tutaj, dwie nowości. To samo miejsce, 4 piosenki, 11 do góry, 13 spada. No dobra, no to te organizacyjne sprawy mamy za sobą, więc możemy zaczynać. Na miejscu 50. Pan Peter i on rozpocznie naszą dzisiejszą zabawę, która potrwa do 22. Dobry wieczór tym, którzy włączyli radio. By the heat of the sun, by the sound of a gun, I've been undone. By being overheard with the wrong choice of word, I've been undone. I've been undone by the emptiest hole as I search for a soul. I've been undone by the weakness of pain while I desire to remain. I've been undone by the clues in my case. By the look on your face, I have been undone. By the sense of too much, by a compassionate touch, I've been undone. Like a wire on a spool, I keep on unrolling. Single thread that seems to unwind and unwind, unravel my clothing. By all the forms that you get from the Mandelbrot set, I've been undone. By the recursive slaves in the home of the brave, I've been undone. Though I want to observe, it keeps touching a nerve, and I've been undone. By the past that you trace, by a moment of grace, I have been undone. Peter Gabriel. Oczywiście, że miejsce 30, a nie 50. To wszystko te emocje, no bo emocje towarzyszą nam w każdy piątek między 19 a 22. No taki to już jest program, ta lista przebojów. A ona nazywa się Pierwsza Trójka. Możecie głosować na naszej stronie www. w zakładce Lista Przebojów i do tego głosowania serdecznie Was namawiamy. Peter Gabriel, Been Undone na miejscu 30, a na 29 reprezentantka naszego polskiego podwórka, reprezentantka, która bardzo dobrze jest znana słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia. Popularne ma imię, bo Kaśka, na nazwisko Sochacka, na utwór taki domowy, bo pokoje. Posprzątałam trzy pokoje, posprzątałam sobie w głowie, w końcu wiem dlaczego tyle w miejscu stoję. Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły, i do uczuć i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Się kończy rok, tego mam serdecznie dość. Co ja miałam, powiedz to, nie chcę tam zaglądać. To był całkiem niezły test, więcej już o sobie wiem. Chciałeś latać, no to przyglądać. Pokoje Kaśka Sochacka, 2 na dół na miejscu 29. Dziś ląduje 12,5 minuty po godzinie 20. Halo, halo, halo. Kłania się Robert ze Świnnika. A ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie mój rower to dopiero dzisiaj tak uruchomiłem, bo powietrze zeszło z przedniego koła. Musiałem odkręcić to koło, pojechałem na najbliższą stację, dopompowałem i już rower jest sprawny. Pan redaktor pytał prowadzący, czy ktoś na rowerze jeździ. Ja zamierzam od jutra. No dobrze, rowery rowerami, ale nic o wzmacniaczach lampowych nie było, nic. Dwie dwójki i siedem trójek, dziękujemy. Cykliści, odzywać się do nas. Może teraz, kiedy śpiewa na antenie Krzysztof Zalewski. Może to tak, że skończyła się miłość. Może to ja umiem nie grać w to już. Może twój urok się wytarł i minął. Poszedłbym za tobą, ale nie chcę mi się pójść. Nie wiem, czy lepiej już było, panie Krzysztofie. Tydzień temu 28, w tym tygodniu 28, czyli bez zmian. W 96 notowaniu listy przebojów Pierwsza Trójka. To jedyna audycja na antenach na antenie naszego radia, którą od początku do końca układacie wy, moi drodzy, poprzez to, że głosujecie, a głosujecie i jeszcze raz brawa dla tych, którzy głosowali w tym tygodniu. Och, jakie piękne fanfary. Czyżby to był Bruno Mars? Tak, to on we własnej osobie. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. I would run through a fire just to be by your side. If your heart's on the line, you could take mine. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. No i pan prosi panią, pani prosi pana, risk it all, Bruno Mars, tak śpiewa nam dzisiaj tutaj na miejscu 27, zaraz przed piosenką zespołu, który myślę, że bardzo dobrze znamy. Zawsze jest prawdopodobieństwo, że ktoś, kto słucha teraz radia, nie wie, co to za zespół. No to ja powiem, bo my wiemy. Formacja The Cure, All I Ever Am, 5 na dół, 26, w 96 notowaniu listy przebojów, pierwsza trójka. Prawie 20 minut po godzinie 20, piękny radiowy piątkowy wieczór. Program trzeci Polskiego Radia, a w nim Taco Hemingway i utwór Tramwaje. Jak pies bez pański za mięsem, biegnę jak dekadę wcześniej. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się skrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką. Księżyc w moim imieniu. cię wzywa na dance floor. Ostatnie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Wspomnienia ciągle mnie dręczą i nie zostawił mnie więcej. Księżyc drań, o tobie nie chcę gadać ze mną. Samotne noce są męką, nie ma cię galą z piosenką. W mieście my tramwaje pod północy błądzą. Stare tramwaje rechoczą, bo wszystkie dziś siadą na moko. Nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Niechaj do ciebie mnie wiozą, w notę się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Rowerzyści, cykliści, kto jeździ na rowerze, proszę się odezwać. 2 2 7 3. O taksówkarzy już nawet nie pytam, bo chyba już w żadnej taksówce w Polsce trójka o tej porze nie jest włączona. Tak mi się wydaje. Halo Richmond. Tramwaje Taco Hemingway 5 do góry na miejscu 25, jeżeli ktoś notuje. Jeżeli ktoś notuje, to na 24 duet. Asia Nawojska, Basia Małecka, utwór pod tytułem Nie ta droga. Od jakiegoś czasu wróżę sobie przyszłość pełną. Wiedz, że jeszcze wczoraj próbowałam szeptem złożyć nas. Nie ta droga, ale powiedz proszę, że ci szkoda. Na dół, no nie ta droga, drogie panie. Asia Nawojska, Basia Małecka, na 24 dziś ta piosenka. 2 2 7 3, lista małpa polskieradio.pl, ale nie, teraz 2 2 7 3. Chciałem posłusznie zameldować, że ja już od 2 tygodni śmigam rurką, czyli jeżdżę rowerem i doskonale wiem, że nasz wspólny przyjaciel prowadzący dzisiaj listę przewodów programu trzeciego, profesor Grabson, również jest zwolennikiem jazdy na rowerze, czyli śmigania rurką. Rurka to potoczna nazwa roweru z moich rodzinnych stron. Serdecznie pozdrawiam z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Szczupak z Żyardowa. Trzymajcie się ciepło. Oczywiście, że jestem zwolennikiem, ale ja w kalesonach i w czapce zimowej nie jeżdżę, także jeszcze chwila. Ale cykliści, proszę się odzywać. Proszę, 2 2 7 3. Na antenie Bielizna, Bagno, 23. Pośród gawiedzi gromkich braw rozdrą nie ma szans.

W zasadzie to już od dawna. A może jeszcze się da? Daria ze Śląska z 23 na 22. 96, ale to dumnie brzmi. Notowanie listy przebojów pierwsza trójka. No i 20:30, czyli półmetek na naszym zegarze. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, to ja tradycyjnie chciałbym przywitać i zaproponować zabawę do 22, a przede wszystkim zaproponować zabawę w głosowanie na naszą listę. Tam jest wiele utworów, które można wybrać, właściwie jest ich 100, można sobie przesłuchać, można sobie sprawdzić i najnormalniej w świecie dorzucić cegiełkę do naszej zabawy. A my z Polski przeniesiemy się do Irlandii. Głośno było, jak ta mała płyta się ukazała, ale to od wielu lat jest głośno, kiedy oni wypuszczają, mówiąc kolokwialnie, coś nowego. Formacja U2, Song of the Future. Dzisiaj oczko. Future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty, and I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry, and I'm running my mouth off. Song of the Future, formacja U2 z 21 na 20, z 24 na 21, w 96 notowaniu. W notowaniu, w którym, tak jak mówiłem, moi drodzy słuchacze, mamy dzisiaj dwie nowości. I 20:34, którą mamy na zegarku, to jest czas, żeby zapowiedzieć pierwszą z tych dwóch nowości właśnie. Depeche Mode, Universal Soldier, z pominięciem poczekalni, miejsce 20. He's 5 feet 2 and he's 6 feet old. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. W Trójce mówimy o składance Help, część druga, bo to bardzo ważna płyta i bardzo ważny cel. I na tej płycie Universal Soldiers, stare nagranie w wykonaniu formacji Depeche Mode. I ten utwór dziś jako nowość na miejscu 20 w 96 notowaniu naszej zabawy. Dobry wieczór. Jak taksówkarze nie słuchają? Ja wożę ludzi od punktu A do punktu B, maszynistów. Ja z Trójki. Także my słuchamy. A, czyli byłem w błędzie. No dobrze, skoro taksówkarze są dzisiaj też z nami, to dla wszystkich taksówkarzy w Polsce zaśpiewa Lady Gaga. Like the words of a song I hear you call. Like a thief in my head you criminal. And you kill my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on. Created a creature of the night. Now I'm haunted. counting your air. Dead Dance, Lady Gaga na miejscu 19 z miejsca 22, 96 notowanie i taksówkarze na fali. Dobry wieczór. Jacek Richmond melduje się. Pan redaktor mówi i pan redaktor ma. Pozdrawiam wszystkich. Ostatnio ciężko się do was dodzwonić, ale słucham cały czas. Jeżdżę i słucham. Wszystkiego dobrego. Ciężko się do nas dodzwonić. Bo wszyscy do nas dzwonią, 2 2 7 3. Proszę próbować. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich tych, którzy w taksówkach sobie trójeczki głośno lub ciszej troszeczkę słuchają. Mamy 18 minut do 21 i 96 notowanie naszej listy w trakcie. A w 96 notowaniu legenda polskiego punka, Deserter. Pozory wolności, zakładasz tam kajdany, zamykasz się w zagrodzie. Elektryczny pastuch jest zbędny, algorytmy spełniają te role. To co widzimy, to tylko cienie tańczące na ścianie jaskini. Prawda jest tak rozmyta, że nikt już nie chce w nią wierzyć. Pozornie wszystko bardzo pasuje, dopóki obraz się porusza. Bo silni zawsze robią to, co chcą, a słabi zawsze to, co muszą. Wygoda to zdobyć największa. Dostaniesz to, na co czekasz, żebyś tylko nie przestał bezmyślnie klikać. Korporacje wiedzą, jak spełnić rolę twojej cyfrowej niańki. Znają najbardziej skryte sekrety, nie wypuszczą cię z twojej bańki. Tylko cienie tańczące na ścianie jaskini. A prawda jest tak rozmyta, że nikt już nie chce w nią wierzyć. Pozornie wszystko bardzo pasuje, dopóki obraz się porusza. Bo silni zawsze robią to, co chcą, a słabi zawsze to, co muszą. Będą krzyczeć, że potrafią cię obronić. Możesz być pewny, oni nie chcą cię zniewolić, bo choć włączasz myślenie, to przecież nie boli. Lecz nim się zorientujesz, wywrócisz własny stolik. Lecz nim się zorientujesz, wywrócisz własny stolik. Wywrócisz własny stolik. To co widzimy, to tylko cienie tańczące na ścianie jaskini. A prawda jest tak rozmyta, że nikt już nie chce w nią wierzyć. Pozornie wszystko bardzo pasuje, dopóki obraz się porusza. Bo silni zawsze robią to co chcą, a słabi zawsze to co muszą. Szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, właśnie wystąpiła formacja Deserter, utwór pod tytułem Wolny Wybieg. Dziś uplasował się na miejscu 18. Dla zainteresowanych informacja, że tydzień temu utwór był na miejscu 17. A utwór, który teraz się rozpoczyna, bardzo dobrze znamy. Przypominam, że artysta dzisiaj po 22 pięknie będzie opowiadał Piotra Meca. To jest Hubert Dobaczewski, czyli Spięty, zapalenie przedrostka, numer 17. Albumu Full HD, zapalenie przedrostka, Spięty, 17 w 96 notowaniu. Pani Dario. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit, nie czekam na choinkę. Z ciebie nie chcę słuchać, darling love. Już nie chcę świąt. Tak chciałam, żebyś ich poznała. Napisać ci, gdy zaczną szkolny rok. Zgubiłam to. Osiem minut do 21. Daria Zawiałow na naszej liście, nie od dziś i nie od wczoraj, piętro niżej niż tydzień temu, okupuje miejsce 16. Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Skoro tak wszyscy taksówkarze dzwonią, to ja chciałbym się zapytać, czy takie małe rodzinne korporacje Tata Taxi też się liczą, czy nie bardzo? No bo tu też jest takie taksi na życzenie. Ja już jestem, podjedziesz? W sumie chyba tak. Najlepszość dla trójeczki. Pozdrawiam. No, Tata Taxi. Dobre. No, taksówkarze dzisiaj motywem przewodnim się zrobili. Zobaczymy. 2 2 7 3. Można zadzwonić w każdej sprawie, najlepiej tej, która dotyczy naszej zabawy w każdy piątek między 19 a 22. A zabawa nazywa się Pierwsza Trójka. Dzisiaj 96. notowanie. No i podwórko polskie w dalszym ciągu. Formacja Metro. Tak, tak, tak. 4 do góry, 15. Odbiornika będę czekał po sam świt. Szukam cierpień i zachwytów, czekam nieprzespanych dni. I ja mogę, ja mogę, ja mogę tak czekać całą noc. I to jasne, to jasne, to jasne, że tak wolno płynie czas. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak. Jednym słowem opisujesz wszystko, każdy szczegół wprawiasz w ruch. W tych objęciach zbudujemy przyszłość, obierzemy wspólny nurt. I ja mogę, ja mogę, ja mogę tak czekać całą noc. I to jasne, to jasne, to jasne, że tak wolno płynie czas. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak, proszę. Powiedz mi coś, nieważne co, na każde twoje słowo tak, tak, tak. Tymczasem przybywa niebezpiecznie. Tych wersji nieco chcą więcej. Lecz mi się szczęście nie należy. I tego właśnie pragnie świat. A może jest już 14 i kłamstwa piszą się same. A może do pensji nie dorastasz. I tego właśnie pragnie świat, ten świat. I od ściany do ściany biegamy. ściany, do ściany biegamy myślami. Tak, tak, tak. Metro na miejscu 15. Lista małpa polskieradio.pl. Dzisiaj cieniutko w mailu, cieniutko. Lista małpa polskieradio.pl. 3 minuty do 21. Serwis o pełnej. My wracamy po serwisie w ostatniej tercji naszego spotkania. A teraz kto? A teraz Metro. Nic nie płonie. Co chcesz przez to powiedzieć, kiedy nie mówisz nic? Trwanie na wyniszczenie, kontakt bliski do krwi. Gdzie twoje oczy marzące, uśmiech szczery bez dna? Co chcesz przez to powiedzieć? Obiecujesz, obiecujesz, obiecujesz. I tak płowiejesz w słońcu na krawędziach, tracisz kształt. Nic nie płonie, nic nie płonie tak jak ty. Prędkość, którą pędzisz przez ostatnie 7 lat. Autopromocja. Terra Kultura na antenie Trójki. O, a kto tutaj puka? Przepraszam, w czym mogę pomóc? A tak, wszedłem popatrzeć, gdyż drzwi były otwarte. A, są i będą. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat.